یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ چاند رات کو ہی مدنی قافلے میں سفر کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، مدنی قافلے میں سفر کرنا الحمدللہ ایک نیکی ہی ہے، اور مزید اس میں یہ اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر میں باہر بازار کی فضاؤں میں گزرا تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ یہاں کمایا ہے وہ غفلت کی نظر ہو جائے، کہ یہاں سے روتے ہوئے نکلیں گے جب بازار میں جائیں گے تو کہہ کے مار کے ہنسنے کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کا حق تلف نہیں ہو رہا گھر والوں کا یا ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو تو مدنی قافلوں میں نکل جانے میں عافیت ہے، امید ہے غم رمضان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ، سنجیدہ ماحول ملے گا اور علم حاصل ہوگا اور عید بہت اچھی گزرے گی. ایک عیسائی بھائی نے جو قافلے میں سفر کیا تھا اس کی وہار غالباً اس میں ہے فیضان سنت میں کہیں، کہ عید کے دن قافلے میں سفر کیا تھا تو اس نے تاثرات دیے تھے کہ میری زندگی میں یہ پہلی عید ہے جو بہت اچھی گزری، ورنہ میری عید ہمیشہ گناہوں میں گزرتی رہی ہے. تو اب تفریح گاہوں میں اور کیا مطلب، آج کل کتنی بے پردگیاں اور مخلوط تفریح گاہیں ہیں، ایسی کوئی تفریح گاہ تو میری، مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسی تفریح گاہ کہ صرف جہاں مرد ہی مرد ہوتے ہیں، عورتیں تو شاید مردوں سے زیادہ ہوتی ہوں گی، اور چونکہ وہ عید ہوتی ہے تو کچھ زیادہ ہی بے باکی بڑھ جاتی ہے عید کے دن لباس کی، اور طرح طرح کے فیشن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے عید کو نئے ایجاد ہوتے ہوں گے، اور بے پردگی بے انتیا جو سارا سال شرٹ ان نہیں کرتا ہو وہ بھی شاید اس میں شرٹ ان کرتا ہو، تو اس طرح مطلب بہت زیادہ بےہودگی بے پردگی، میلے سارا سال جتنے نہیں لگتے اتنے عید کو لگتے ہوں گے، جو سارا سال فلم ناکام رہتی ہوگی اس پہ ہاؤس فل کا بورڈ چڑھ جاتا ہوگا، دیکھیں لوگ بالکل، یا یوں لگتا ہے شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان جو سارا مہینہ قید کرنے کے بعد بتھر کر نکلا ہے اس کی گھومی ہوئی ہے کہ بڑے اعتکاف تو نے کر لیے، بڑے روزے رکھ لیے، بڑی تراویح پڑھ لی، عید کے دن نماز پڑھ کے دکھا تو دیکھوں، اور عید کے دن تو نیک بن کے دکھا تو دیکھوں تجھے، رمضان میں تو بڑا محتاط رہا تو بڑا نیک بندہ بن گیا تھا، ایک مہینہ میرا مطلب ہے نا کہ ضائع ہوا تجھ پر، اب میں ہوں اور تو ہے، اور کان پکڑ کر وہ عید کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں غلط جگہ پر ڈال دے اور بدنگاہی ہوتی رہے، اللہ نہ کرے گناہ ہوتے رہیں، نمازیں بھی چھوٹ جائیں، تو ایسا نہ کرنا، بلکہ اگر خدا نہ کرے کوئی سخت مجبوری ہے اور آپ قافلے میں سفر نہ بھی کر سکے تو آپ کوشش کرنا کہ آپ کا یہ وقت مسجد میں گزرے یا اچھی صحبت میں گزرے، یا کچھ دیر کے لیے آپ کے علاقے میں مدنی قافلے تو ہیں باب المدینہ میں بھی اطراف میں بھی بھیجے جاتے ہیں تین تین دن کے، تو وہیں کا پتہ چلے تو وہیں کچھ نہ کچھ بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزار لیں، مگر یہ کہ اولیت وہ مدنی قافلے میں سفر کو ہے، اور نہ جانے کی صورت میں نے وہی آپ کو عرض کی کہ جیسے ماں باپ کا حق تلف ہوتا ہو یا کسی کا بھی حق تلف ہوتا ہو، بال بچوں کا حق تلف ہوتا ہو اور گھر میں جھگڑا ہوتا ہو، ناراضگیاں ہوتی ہوں، تو ورنہ اگر اور کوئی مجبوری نہ ہو پھر تو مدنی قافلے میں ہی سفر کر لیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے کون جاتا ہے، شیطان کہاں جانے دے گا، اس نے پورے ہی پورے چلے جائے مدنی قافلے، تو اب نگران شورا نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب تو کچھ تعداد بڑھائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی کوئی اس میں 12 ماہ دے دیں، نہیں جنہوں نے دیے وہ نہیں، اچھا آپ بھی دیتے ہیں 12 ماہ، سبحان اللہ، اور کوئی نگران شورا کی حوصلہ افزائی کے لیے، 12 ماہ تو میں بھی دے چکا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے، مرکز الاولیاء کو کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور کو میں نے 12 ماہ دیے تھے، اور اس میں یہاں بھی مہینے میں ایک بار جمعرات کو بیان ہوتا تھا، اور یہاں بھی آتا تھا مہینے مہینے میں تقریباً 12 ماہ میں نے وہاں دیے، اور پنجاب سرحد اور اس میں دورے بھی کرتا تھا، میرا اس وقت جو انداز ہوتا تھا بیان کرنا، مدنی مشورے کرنا، چوک اجتماعات کرنا، وہیں رہتا تھا، اور وہاں پھر یہ کہ دشمن بوکھلا گیا، ڈیلی نیکی کی دعوت سینکڑوں اسلامی بھائی دینے لگے تھے مختلف شہروں میں، اور بڑے بڑے اجتماعات مرکز الاولیاء میں ہونے لگے تھے، اور دھوم مچ گئی تھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے تعاون سے، تو پھر وہ جاتے آتے دشمن نے بولا کہ اب اس کو گھر مت جانے دو، تو دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، اور میں بچ کر بہرحال آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اگر چاند رات کو نہیں جا پائے کسی صورت سے تو یہاں سے عید کو بھی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ، عید کے دوسرے دن بھی کریں گے، بلکہ 12 ماہ تک روز آپ قافلے میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی رٹ چاند رات والی ہے، کہ چاند رات کو شاپنگ سینٹروں میں نہیں جانا، ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا. مدینہ منورہ میں بھی انشاءاللہ چاند رات کو یہ بتا رہے ہیں قافلہ سفر کرے گا انشاءاللہ. باپا کے صدقے الحمدللہ ہم کو دعوت اسلامی ملی ہے، انہی کے صدقے یہ جدول بھی ہم نے سنا تھوڑی تھا، جس کو جدول بولتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے. تو اب جس نے اپنی جان تک تو ہتھیلی پر رکھ لی، اس کے قافلوں کی نہ قافلوں کی کیا باتیں کرنا. یہ ہماری ترغیب ہے، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف مدنی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوں، وقف ہی ہیں، بلکہ آپ اور میں کیا اب مدنی کام کر رہے ہوں گے، کیا کریں گے، پھر ہم اگر کرتے بھی ہیں تو الحمدللہ انہی کی نگاہ کرم ہے. یہ تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، یہ تو پردیس میں جا کر دعوت اسلامی کے لیے تنہائی میں وقت گزارتے ہیں. ہم تو شاید ایک دن بھی نہ گزار سکیں جہاں امیل سنت اپنا وقت گزارتے ہیں. تو بقرہ عید کون اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اہل محبت کے ساتھ منانا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے تو امیل سنت کو یہی دیکھا ہے کہ آپ کی میل آ جاتی ہے کہ یہاں اگرچہ مجھے بقرہ عید منانے میں مزہ تو آتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کا فائدہ، سنیت کا فائدہ، دین کا فائدہ یہ تو پردیس میں جا کر کام کرنے میں ہے. تو ان کی تو الحمدللہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، ان کو جذبہ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ عطا فرما دے اور ہم بھی مدنی کام کرنے والے بن جائیں. تو ہم مدنی کام کرتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کتنے مدنی کام کرنے میں بعض اوقات کتنے تو نقصانات کر بیٹھتے ہیں. تو جس طرح حکمت عملی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حلم و بردباری کے ساتھ یہ مدنی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. امیر سنت کا رسالہ خود بھی پڑھیں، گھر میں پڑھائیں اور بانٹیں. اس کا نام ہے ناچاکیوں کا علاج، پورا رسالہ اس موضوع پر ہے. یہ پڑھ کر الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے رو رو کر گلے مل مل کر ایک دوسرے کو معاف کیا ہے، اور اس کے بہت فوائد دیکھنے میں آئے، بہت فوائد دیکھنے میں آئے. تنظیم اسلامی بھائی ہو سکے تو ایک دفعہ اپنے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کر مدنی مشورے میں بھی اس کو سنا دیں. جو مدنی مشورہ آپ ابھی کریں، اس مدنی مشورے میں جہاں اسلامی بھائی جمع ہو تو سب کو جمع کر کے بس ایک بار ایک اسلامی بھائی رسالہ ایک بار پورا پڑھ کر سنا دیں، گھر میں پڑھیں، اس سے درس لیں. انشاءاللہ تعالی گھروں میں نہ اتفاقی ہوگی تو وہ محبت میں بدل جائے گی انشاءاللہ. تو رسالے کا نام ہے ناچاکیوں کا علاج. یہ آج ہی ہو سکے تو مقتدی المدینہ سے ہدیۃً خرید فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ.